الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد وكبين ديكي كتكوا مارا بعد أبانا تنزمهم زمجاتي كتكوا وسيانا نواتوا الهداية ويبسيتي الهداية إنه اسمامي وانا محمد بوزير نبي نواكي تتكون نمفلوليز هو مطاقا تتكون جريذيشة كوانبا ومفلسيكا كوهوجا نواتوا مبايليوا نكون سباب تستاجة للشوائق تستاجة للتذكرير إلى مارا ينزبيركيا sisi kuzungumza kuhusu wao baada ya kutoa bayani fupi kuhusiana na website hii ya Al-Hidayah na wasimamizi wake akiwemo Muhammad Bawaziri alijulikana kwa kunia ya Abu Abdullah aliyeko Uingereza na vijana wake juu ya dhulma na uovu uongo na utovu wa adabu wanaofanya dhidi ya maduati wa kisalafi na ndugu zetu wengine walioko hapa nchini na kwingineko. Ndugu huyu Muhammad Bawaziri na vijana wake, kwa mujibu wa maelezo au kwa mujibu wa bayani ambayo tumetangulia kuitoa na mpaka sasa tulipofikia, washadhihirisha ule uhalisia wao ulivyo kupitia ujumbe wao wa kimaandishi wanaoeneza na kuusambaza kwa watu mbalimbali. Nilisema kwamba nimeamua kuwasema wao na website yao ya Al-Hidayah na wasimamizi wake, yani Bawaziri na wanafunzi wake, kwa sababu hizi zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kutabara, kujiweka mbali na website hii na wasimamizi wake, na kwamba mimi sihusiki na niko nayo mbali kabisa. Mimi sihusiki kwa lolote katika website hii. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wakidhania kwamba labda mimi ni mmoja katika wahusika kwa sababu wamekuta kuna darasa zangu, kuna mihadhara yangu pale ndani, bali kuna makalati ambazo zimewekwa pale, wakadhania kwamba mimi nami nina sehemu katika website ile, na wawaambia mimi sihusiki na website ile, mimi simo katika ile. Wale wamechukua tu, wamependezeshwa na darasa zile, wakaona watu watanufaika, wakaona watu watapata manufaa, na lillahi alhamdu watu wamenufaika, watu mbalimbali, kwa mujibu wa taarifa ambazo wanatuletea sisi kwa kuandika message, wakifurahia hilo na wakipongeza hilo, na mara nyingine wakitaka baadhi ya vitabu tuviweke, wakidhani kwamba na mimi na uwezo wa kuweka kama ni mshiriki katika ile. Kuna baadhi ya ndugu zetu kwa Afrika Kusini na sehemu nyingine wanajaribu kuzungumza hivyo, lakini hawaelewi ukiwaambia kwamba mimi sihusiki. Kwa hiyo mimi nawaambia kwamba mimi sihusiani na website ile, kinyume na wanavyodhania baadhi ya watu. Hilo ni jambo la kwanza. Nimelizungumza na leo nalirudia na nitalikariri biidhnillah. Jambo la pili, nimezungumza na ninazungumza kuubainishia umma kuwa wasimamizi wa website hii ya Al-Hidayah, Muhammad Bawaziri na wanafunzi wake, kwa hivi sasa ni wafuasi wa Hajuri, ni watu wanaofuata mrengo wa Yahya al-Hajur ad-dalul mudhil, ambayo maulama wa ahli sunnati wal jamaa wamemtahadharisha yeye na wanafunzi wake juu ya upotofu mwingi aliokuwa nayo na baghi aliyoifanya juu ya dawa salafia na maduati wale wa salafia na mashekhi wake. Haya mambo yako wazi, na kama nilivyotangulia kusema na ninaendelea kusema, sasa hivi si wakati wa kuzungumza kuhusiana na Hajawira na shekhe wao. Wakati ule tayari sisi tumeshaumaliza na mambo yamekwisha na watu wameelewa. Kwa hiyo hata wakijitutumua mahajawi na wakitaka kwamba mambo haya hayarudi, tumwambia haihata haihata, hatutababaishwa tena na maneno na matusi, ukasema hivi ukasema vile ukarusha maneno. Sisi hayo hayatatubabaisha, tushatukanwa sana na tunatarajia tutatukanwa sana, lakini hilo halitatubabaisha. Tutasimama vile vile tutakapokuwa tumesimama, tutaona kwamba hivi ni sawa. Jambo la tatu, nimezungumza na naendelea kuzungumza ili kubatilisha kampeni chafu za chini chini anazozifanya Muhammad Bawaziri ambaye yuko Uingereza na vijana wake, vijana watu wa website ya Al-Hidayah, yani Muhammad Bawaziri na vijana wake, kampeni wanazozifanya dhidi ya markaz ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na kadhalika dhidi ya maduati wa kisalafi hapa nchini kwa ujumla, na kuwashawishi wanafunzi, yani kwa kuwashawishi wanafunzi waliopo katika markazi hii wahame waende Buguruni kwa binti Madenge iliyopo markazi ya Albani. Wanafanya kampeni wanafunzi waliopo hapa Pongwe waondoke waende Buguruni kwa binti Madenge iliyopo mahali iliyopo markazi ya Albani ya Kihajawira. Wanafanya kampeni hizo na wanatumia hilo, wanafanya hivyo kutumia ushawishi wao wa kimsaada wa kimali wanaotoa kwa baadhi ya ndugu zetu waliopo hapa. Na haya siyazungumzi kwamba ni habari za kusikia sikia na za kuundaunda. Na walilahi alhamdu, leo nimepokea message ambayo imeandikwa na hawa kina Bawaziri, kwa sababu hawajielewi. Wanasema uongo, wafanya khiana, wafanya dhulma, wachukua habari za juu juu, majungu, kadha, alafu kile wanachokizungumza kinathibitisha yale mimi ninayosema. Kwamba nyinyi mwasema hivi, watapinga, alafu baadaye wanathibitisha kwamba ni kweli. Sasa leo mtasikia katika maneno ambayo wameyazungumza leo na kuyatawanya, mtapata habari zao. Kwanza wanatabia wanapozungumza maneno hasemi ni nani kaandika. Wanaandika tu ujumbe wanautawanya kwa sababu wanaogopa. Mimi nazungumza hapa na watu wajua wote nazungumza hapa ni Kasim Mafuta. Abu al-Fadl anazungumza. Na hakuna shaka katika hili. Lakini wao wana tabia ya kujificha ficha. Sitaki kuita kama tabia ya kike, kwa sababu itakuwa nimepituka sana mipaka. Lakini wana tabia ya kujificha ficha. Wanazungumza miwara judur. Sasa una tabia ya kuwashawishi baadhi ya vijana wetu wanaosoma hapa waondoke kwa sababu ya misaada yao ya kifedha wanasaidia baadhi ya vijana, wanatoa ushawishi huo. Kwetu sisi jambo hili ni jambo la khiana. Kutufanya hivi ni kutufanyia khiana na kufanya dhulma. Kwa hiyo hii ni sababu imepelekea mimi nifanye hivi, na hili mimi nilianza kulipata kutoka kwa baadhi ya ikhwa wakizungumza, na mmoja ni al-Akh Abu Mansur. Kabla sijazungumza maneno haya kwa wiki mbili nyuma, al-Akh alieleza habari hizi. Sasa wao wametamani mengi katika message ya jana, sikutaka kutoa maelezo, wakamshambulia sana akhi, na leo pia wamemshambulia sana. Alafu kile ninachokidai mimi wao wanakithibitisha kwamba kweli wamefanya hivyo. Mtasikia maelezo yao biidhnillah. Yani kiasi ambacho yale maelezo hayahitaji tena Abu Mansuri aje hapa azungumze. Jambo la nne ambalo limepelekea mimi nizungumze na kuwazungumzia watu hawa na uovu wao walionao ni kuwatumia mamluki wao. Kusema mamluki na kusudia vibaraka, watu wanaotumiwa kwa maslahi ya wengine, ili kuwadhalilisha na kuwakashifu baadhi ya ndugu zetu kwa dhulma na uadui na kutangaza maovu yao, kama kitendo walichokifanya dhidi ya al-akhi Abu Bakar Khatib mwenye website ambayo inafahamika kwa jina wanachuoni.com na firqatun najia. Wamemzungumza vibaya kabisa wakimtumia Abdalla Juma. na wao wakawa wanaeleza, juzi nilizungumza na wao wakawa wanaeleza clips yake au zake. Ule bwana katika message yake kaandika, hata ujui tofauti baina ya clip na clips. Mimi nitajua je Kiingereza? Nyinyi si ndio mwajua Kiswahili Kiingereza huko? Eh, lakini si ndio mweleza? Iwe ni clip moja au clips, lakini si ndio mweleza nini? Wewe hujasikia Wahindi wakizungumza huko? Wazungumza Kiswahili, wewe hujasikia? Tatizo ni kukosea Kiarabu, lugha ya kisheria. Katika matamko ya kisheria tutakunasa hapa. Na kama waweza jaribu kuzungumza. Sasa maneno tu clips maana nini? Wewe utamsikia Mhindi asema nakwenda chumba ni yetu. Sasa nyumbani ndio chumba ni yetu. Lakini tushamuelewa kwamba huyu ndio nyumbani huyu. Na wala hapati dhambi. Sio? Sasa kungangania vitu vya kijingajinga hivi kufanya kwamba ndio mada, ile mada ya msingi waikwepa, huu ni utoto, ni kutokujielewa. Kwa hiyo wanaeneza clips za Abdallah Juma zinazomshambulia na kuwashambulia baadhi ya maduati wa kisalafi, na hasa al-akhi ndugu yetu ambaye anatoa juhudi yake ya kuandika, wakamsema pia kwamba sisi huyo ndio tumemfundisha sisi hiyo, hizo ni juhudi za al-hida. Sawa, kazi yenu nyinyi kusimanga watu na kufanya manni, kazi yenu ndio hiyo. Sisi hatuzungumzi kwamba nyinyi ndio mmemzalisha, mmemsomesha, amekuwa hivyo. Sasa kama ikiwa nyinyi, hayo ni matunda yenu, kwa hiyo asiwaseme kwa sababu ni matunda yenu. Asilainishe kile ambacho cha makosa kama amefanya hivyo. Basi kuna watu wangapi sisi tumewasomesha na bakora tukawachapa, lakini watusema mbona mwaunga mkono? Hayo hamuyaoni? Kuna kitu kidogo kama kusomeshwa Qur'an. Basi katika nukta hii sitaendelea sana, lakini tunaitakidi kwamba matendo haya wanayofanya watu wa hidayah ni dhulma ya wazi na ni hujuma wanaoifanya. Jambo jingine, jambo la tano, ni kueneza kwa uvumi kwamba kuna misaada wametukatia. Hayo wameyazungumza na wenyewe katika meseji zao za hivi karibuni, pia wanayakariri, kwa sababu mmekatiwa misaada, kwa sababu mmetolewa al-hidayah, kwa sababu mmekatiwa misaada, kuonyesha kwamba ili kujenga dhana kwamba wao watu wa al-hidayah walioko Uingereza walikuwa wakitusaidia sisi katika sisi binafsi na markazi yetu. Yani ndio dhana ambao wanaijenga kwa watu, jambo ambalo ni uongo wa dhahiri. Hiyo ni nukta ya tano. Sasa kwa sababu hizo nikaamua kusema na kuyaweka wazi haya kwamba sisi hatuhusiani na website yao, kwamba wao ni hajawira, wao wanafanya kampeni za kichini chini kuwatoa wanafunzi wetu, wao wanafanya kampeni na propaganda kwa kutumia mamluki wao kuwachafua maduati wa kisalafi, wao wanaeneza uvumi na maneno ya uongo na kufanya manni kana kwamba wao wanatusaidia sisi hapa. Kwa hiyo sasa hivi umetukatia misaada, ndio maana tunaropoka tu ovyo, tunaleta porojo, tunafanya hivi. Kwa hiyo mimi kwa sababu ya mambo hayo nikaamua kusema, na tuna haki ya kusema, tunayo haki ya kuzungumza, kubainisha watu. Sasa masikitiko yaliyopo ni kwamba bawaziri na vijana wake wameshindwa kujibu tuhuma zote hizi zilizozitaja kwa hoja za kielimu au hoja za kisawasawa, kwamba ni kweli au si kweli. Wameshindwa kulijibu hilo, badala yake unatoa vitisho na kuendelea kutoa lugha chafu na za masimango kwa baadhi ya ndugu zetu. Kwanza aliomba basikeli, tununulie basikeli, kwanza hivi, kwanza sisi tulikuwa tumlipia kodi ya nyumba, kwanza sisi. Unazungumzia baadhi ya ndugu zetu kwamba walikuwa wakiwafanyia hivyo. Sasa si nyinyi wenyewe mliosaidia kwa mambo yenu binafsi mnayojua nyinyi, wawatangazia watu ili weje, hutaki tena thawabu? Hizo thawabu za hayo uliyofanya usitaki tena? Mbona anza kusimulia tena mambo ya basikeli, tulimsaidia hiki, utasema tumemnunulia chakula, tumempeleka mke wake hospitali. Sasa ndio sawa. Na sisi tulizungumzia swala hilo, Hatuzungumzi swala hilo, sisi tuzungumza kwamba nyinyi mmetukatia misaada sisi ndio kwa hiyo tuwafanyia uadui. Mimi sijazungumza kuhusu al-hidayah ila nilipoletewa maneno haya ya dhulma na maneno ya uadui na kampeni chafu zinazofanyika, nimelazimika kusema. Sasa kama ilikuwa mna misaada yenu mmeiandaa, pelekeni Albani. Sisi hatuhitaji misaada yenu. Markazi hii ipo na inaendelea biidhnillah, na tunaomba Allah hifadhi na watu wanapata faida bila ya nyinyi. Nyinyi endeleeni na mambo yenu, endeleeni na mambo yenu. Sasa nataka nisome message ya leo, ipo katika simu yangu, lakini nimeandika kibaadhi ya vipengele, nimeviorodhesha baadhi ya vipengele au nimenukuu zile sehemu ambazo naona kwamba zinastahili kutolewa maelezo. Sehemu nyingine ambazo wanazungumza tu maneno kurusha rusha, sisi tushazoea maneno yale. Toa vitisho, tutakubainisha sisi mpaka mambo ya nyumbani kwako, mambo ya aibu, mambo kadha. Mimi nazungumza nawaambia hivi, nyinyi msiogope. Msiogope watu wa hidayah. Kadhalika watu wengine wote, wote wenye aibu zile za ndani kabisa zinazonihusu mimi, ambazo zitaporomosha kabisa, zitaniporomosha na watu wanione kichaa au wanione mwehu, zileteni. Mimi sina wasiwasi. Leteni zote. Sisi tushasemwa sana. Labda ndokuwa wewe ni mgeni ufuatilie mambo. Tumezungumza sana binafsi na mambo mbalimbali tushazungumza, lakini hayo yote tumeyavumilia na yamepita. Walillahi alhamdu, na watu wakafahamu ukweli, wakapata izara hao waliozungumza, kaonekana kwamba ni watu kadhabun. Kwa propaganda huwezi kumshinda Barayani. Barayani amezungumza mambo mengi na kwenye maridio, kila mahali anazungumza akieneza uovu, maneno ya uongo, na hakuna kuwa mwongo kama yeye. Mulabis. Lakini yuko wapi sasa? Yuko hai, lakini kama akishakufa. Umefahamu? Kwa hiyo mtu asijakatisha, tutataja mambo yako. Taja yapi? Taja. Mimi natoa ruhusa kuanzia leo kwa yule atakayesikia maneno. Tajeni. Haina shida. Wa inda Allahi tajitami'u al-khusumu. Basi. Kwa hiyo anasema hivi alipokuwa akimzungumzia al-akhi. Mna kijana alizungumza kwamba al-akhi Abu Mansur tutamleta hapa atoe maelezo vile alivyoambiwa na hao bana wa al-hidayah, maneno ya uadui na dhulma. Kwa hiyo atakuja hapa ayatoe maelezo. Sasa wao wakaogopa, wakaeka pingamizi kabisa, wakatuma message yao, wanasema hata yule kijana Abu Mansur mwanafunzi wako ambaye alikuwa anachukua msaada kwetu alisema tuko tayari, yuko tayari kuhama. Kwa nini aseme nilikuwa yuko tayari kuhama kama nyinyi hamjamshawishi? Tujalie amesema kweli hivi. Kwa nini aseme mimi niko tayari kuhama? Yaani mtu akusaidie, pingine ndio muhisani wako akusaidia wewe ukae hapo, alafu mwazungumza kama ni kwa simu au kwa message, waambie bwana mimi niko tayari kuhama. Yaani hivi vitu mwambie niko tayari kuhama bila mazungumzo yoyote. Inaingia kilini? Kama wewe hukumwambia hama, atasemaje niko tayari kuhama? Kwa hiyo anasema, alisema yuko tayari kuhama, namwambie asifiche hata message moja, na akusomee tangu mawasiliano yalipoanza na hadi yalipomalizika, na hata kwenye grupu lake alokuwa ni admini liitwalo Ghuraba, alikuwa anazuia malumbano na kuwalaumu sana pembeni kina Udai na Bonti na wote wale waliokuwa wakiitukana al-hidayah. Kama mimi yanusu, tulimdhania kheri mno kijana huyo, lakini anaishi na wewe hawezi kuepuka tabia chafu na khiana na kukosa fadhila. Haya pia hayanusu sana, ana uhuru wa kusema, lakini wa inda Allahi tajitami'u al-khusum. Pia tulisahau kutaja kuwa alikuwa analipiwa kodi hapo. Sawa, tumeshajua alilipiwa kodi ya miezi sita hapo, eh? Na kama tungetaka ahame tokea mwanzo tungeweza, kwa kuwa alikuwa hana uwezo wa kuendelea kukaa hapo. Sawa, tuseme sawa kwamba kweli alikuwa hana uwezo angehama, ehe. Asema kwa hiyo hakikisha unachukua taarifa kiusahihi na unathibitisha kabla hujaropoka kwenye kipaza sauti, haya atakazo taarifa sahihi. Na tunakujulisha kuwa unasema sisi hatujawasiliana naye, tunakujulisha kuwa tunasema sisi hatujawasiliana naye kwa kumpigia simu, isipokuwa ni kwa kuandikiana. Fanya utafiti kijana, umezidi kuropoka kwa maneno ya kusikia juu juu tu. Hapa nitaka nukta kidogo, maana kuna kitu nimekikumbuka. Huyu bwana mimi nilipozungumza jana au juzi kwamba jana kwamba walikuwa wakiwasiliana naye, walimpigia simu Abu Mansur. Nilisema walimpigia simu Abu Mansur. Wakaeleza kadha kadha kadha kadha. Yale nilioeleza kwamba wao walimwambia Abu Mansur ndiyo hoja ya msingi. Umefahamu? Sasa ile hawajaipinga. Wao wamengangania kwamba hatukumpigia, hatukuzungumza kwa simu, tumemwandikia message. Mfano wake hapa, kuna ndugu mmoja tulikaa siku moja, akaanieleza, anambia kuna kisa kimoja kilitokea mahakamani cha Masai. Pale kwa mahakamani Masai ashtakiwa kwamba kaiba ng'ombe. Bwana wewe unashtakiwa umeiba ng'ombe wa watu. Shahidi akaja, shahidi akatoa ushahidi pale kwamba ni kweli mimi nimemuona huyu Masai akiiba ng'ombe. Akatoa ushahidi na vielezo kwamba Masai kaiba. Sasa Masai njoo. Haya, tena wasemaje kuhusu ushahidi uliotolewa? Una maswali? Asema ndiyo na maswali, Mheshimiwa Hakimu. Ilikuwa siku ile nimevaa nguo gani? Akamwambia ulikuwa umevaa hiyo shuka yako au mashuka yako ulivaa nguo za Kimasai? Akasema uongo, nakosea. Nilikuwa navaa nguo ya Kiswahili. Umeelewa? Amkadhibisha shahidi kwamba nakosea, nilikuwa navaa nguo ya Kiswahili. Sasa Masai kaiba hajaiba? Sasa muwe na akili mnapozungumza kwamba sikumpigia simu, nimeandika message. We vipi? Sasa hawa ndio watu ambao wanazungumza waneneza uvumi katika miji. Kwasema nakosea, hatujapiga simu, naandika message. Allahu almustaan. Bawaziri ndio watu hao. Sasa huyu ndio bawaziri huyo, mumfahamu. Na ushahidi wa Masai. Sasa nasema fanya utafiti. Akaendelea kijana huyo, mwisho tulimwambia, sikiliza sasa. Ushahidi wake mwenyewe sasa. Kijana huyo mwisho tulimwambia, hatutaweza kuendelea kukusaidia ikiwa utaendelea kukaa sehemu hiyo ya Pongwe penye kuongozwa na fitna na majungu na maadili machafu. Kwa hiyo yale niliyozungumza kwamba hawa wayafanya, wanawaleta ushawishi kwa wanafunzi wetu kwamba waondoke, ni kweli. Anathibitisha kwamba sisi tulimwambia bwana wewe ondoka hapo Pongwe. Haya, sasa mimi uongo wangu uko wapi? Allahumma hukum bainana wa bainahum bilhaq wa anta khairul hakimin. Mimi uongo wangu uko wapi? Na haya mambo yamejiri muda mrefu kitambo, mimi sijazungumza, niko kimya. Kumbe tayari wanawasiliana baadhi ya wanafunzi wetu, waambie bwana wewe ondoka hapo Pongwe, pana fitna, pana majungu, pana maadili machafu. Sasa ukiwauliza fitna ipi, majungu yapi, maadili machafu yapi, yatajeni. Tajeni aibu zetu. Sisi tunawapa ruhusa. Tajeni aibu zetu zote. Mwambie walimwengu kwamba hapa pana hili na hili na hili na hili, ili walimwengu watujue, wasilete watoto wao hapa kuja kusoma. Sisi tuko tayari kwa hili. Mnifahamu jamaa? Kwa hiyo yale niliyozungumza kwamba hawa wanafanya kampeni za chini chini kuwashawishi wanafunzi wetu waondoke kama Abu Mansur walivyomwambia, ni kweli, wanayathibitisha hapa. Anachokikadhibisha hapa mjinga huyu asema, mimi sikumpigia simu, mimi nimeandika message. Kwa sisi ilikuwa hatuna haki kwenye maza kimya, ni lazima tuzungumze ulimwengu tusikie. Kisha akaendelea, bwana mafuta, hata ungekuwa wewe ungemruhusu kijana au mwanafunzi kusoma chuo ambacho kiongozi wake ana sifa zifuatazo: uongo, khiana, dhulma, maadili mabovu, lugha chafu ya kinyaa, umbea na mipasho, bila kuthibitisha taarifa na bila utafiti, Hayumkiniki kamwe mtu kuishi katika sehemu zenye sifa hizo. Mbona wewe waishi Uingereza? Hebu niambieni jamani. Kuna sehemu kuna uongo kama huko Ulaya? Kuna sehemu kuna khiana kama huko Ulaya? Kuna sehemu kuna dhulma kama huko Ulaya? Kuna sehemu kuna maadili machafu kama Ulaya? Nataka mniambie nyinyi. Haya mambo ya umbea na mipasho huko Ulaya hakuna. Mwasubiri nini nyinyi watu? Maganga njaa, sio? Sasa haya ni maneno ya mtu kurupoka na amua tu kujisemea. Allahumma hukum bainana wa bainahum bilhaq wa anta khairul hakimin. Watu walioishi Kongwe wakakulia hapa, wanaosoma hapa, wanafahamu khairi iliyoko hapa, na wala tuseme tumefikia daraja ya ukamilifu kwamba sisi tumefika katika daraja ya kamali. La, mazingira ndio kama haya mnayoona, hali ndio kama hizi, na udhaifu tuko nao, lakini si hali hii anayozungumza huyu na khiana alionayo. Na nina hakika anazungumza maneno haya hajafika mazingira haya. Sasa ni nani anachukua habari za kuambiwa ambiwa? Ibn al-Kirami, ala tadnu fa fatubsira ma qad haddathuk. Naam, jazakallahu khair. Fatubsira ma qad haddathuk fama ra'in kaman sami'. Njoo uyaone yale waliokusimulia, hakuwa aliyoona ni sawa na aliyesikia. Wewe sikia umbea umbea tu, lakini mazingira walillahi alhamdu. Na ushahidi wa hilo, wanakuja watu wakiwa na maadili tofauti tofauti, maadili mabovu, alhamdulillah, Allah kwa fadhila zake, kisha kwa kuwepo kwa markazi hii wanatengenea. Hilo ni jambo limushahadi, hatujamuona mtu katoka hapa sasa amekuwa na maadili mabovu, kwamba amekuja hapa akiwa mzuri karudi kwao akawa muovu. Haya tutayaona kwenye madarisi nyingine hapo. Sasa kuzungumza maneno na kugeuza kwa kutaka kuchafua watu tu kwa dhulma na uadui, hili jambo sisi hatulikubali. Kwa hiyo tutaendelea kupambana na watu wa Al-Hidayah Muhammad Bawaziri na wafuasi wake mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo wao sije wakatutisha, kama wanamna ya kufanya wafanye, lakini sisi tutapambana na wao mpaka dakika ya mwisho. Haki itabainishwa na uongo wao tutaubainisha. Ama yale mengine wanayozungumza kwamba waona kwamba tutakasirika, sisi tukasiriki, kwa sababu tutaona kwamba hayo yataingia katika mizani ya hasanatina, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kwa hiyo anasema hayumkiniki kama mtu kuishi katika sehemu zenye sifa hizo, la sivyo kutakuwa na kukuza kizazi kiovu kisicho na maadili. Mwisho wa kunukuu. Billahi alaikum, enyi watu mlioko Europe, Ulaya, Uingereza, Sweden, Denmark, Ufaransa, Uholanzi na nchi nyinginezo, hebu tuambieni, baina ya mtu kuishi hapa msikitini katika mazingira haya ya kusoma Qur'ani na mtu anaishi mazingira hayo yenu, nani anaishi kwenye mazingira machafu? Na nyinyi mna watoto wenu na wake zenu mwaishi nao. Sisi watoto wetu wako hapa wanaishi katika mazingira haya, wake zetu wako hapa wanaishi katika mazingira haya, pamoja kwamba hali zao ngumu baadhi yao, lakini wako hapa wanaishi, wamejikaza kwa hilo. Huko Ulaya wakujua, na wewe si kwamba una maarifa mengi sana mpaka ukafika Ulaya, la. Sasa ni nani baina yetu sisi na nyinyi anaishi kwenye mazingira machafu? Mbona nyinyi mwaishi? Mbona wasema hayumkiniki mtu kuishi katika sehemu zenye sifa hizo, la sivyo kutakuwa na kukuza kizazi kiovu kisicho na maadili. Wewe kizazi chako kikuza wapi? Ndani ya chupa, kwenye mtungi? Sasa haya ni maneno ya mtu aliyekosa mwelekeo. Haya, jambo jingine mimi jana nilizungumza nikasema nataka nimalizie na nukta hii. Huyu bwana Muhammad Bawaziri alikuwa akilalamika kwamba mimi nakaa kimya na watu wanamsema vibaya na wanaisema vibaya Al-Hidayah, na akawa atia maneno pembeni, pia amewaambia wakina Abu Mansur na wengine, sisi tuwapa msaada alafu sisi tusemwe vibaya, wao hawatutetei, kina Udai watusema sisi na wanaisema Al-Hidayah, Abu Aiman atusema sisi. Ikawa zile ni salamu amezileta mke wake Umu Abdillahi, mke wa Bawaziri, amempa ahli yangu mimi. Akanipa salamu, bwana, kuna jambo hili, jamaa wanalalamika kwamba wewe umekaa kimya, uwakanyi wale wale wanasema vibaya Al-Hidayah. Mimi nikasema mwambie huyo Umu Abdillahi, amwambie mumewe tuwasiliane, mimi na yeye tuzungumze, halafu tutajua kitu gani kinachoendelea, si ndio? Sawa hivyo. Taarifa imetoka kwa mke wake, imekuja kwa mke wangu, mke wangu anifikishia kwamba yeye asema cha kufanya wanaume wazungumze, na mimi ndo kumwambia mwambie mke wake amwambie mke wake amwambie mumewe tuongee tuzungumze. Kuna ungwana zaidi ya huo? Kwa mtu mwenye akili timamu, mtu mwenye heshima na adabu, kuna ungwana zaidi ya huo? Sasa sikiliza maelezo yake katika message ambayo imekuja leo. Anasema kuhusu swala la kusema ulitaka upigiwe simu na mwalimu wetu. Hii ni tabia ya bawaziri, anawatumia wanafunzi wake. Sema hivi, andika hii, kwa sababu mimi najua kwamba mazungumzo haya ya baina ya mke wake na mke wangu hakuna aliyeyatoa ila yeye. Kuambie kama huyu ni mwanafunzi kweli aliandika hivi, basi yeye ndo katoa, au atuambie kwamba wanafunzi wake wana mawasiliano na mkewe. Ndivyo hivyo. Sasa sikiliza maelezo haya, utaona kwamba huyu ni bawaziri amejificha nyuma ya wanafunzi wake wasio na adabu. Asema hivi kuhusu swali la kusema unitaka upigiwe simu na mwalimu wetu, lilikuwa ni baada ya malalamiko ya watu wako waovu wenye kutoa tuhuma za uongo. Anakusudia hao kina Hudai, ni watu wangu waovu hao. Angalia su adabu alionao kwa maduati wa ahli sunna, maduati wa kisalafi hapa nchini, alakhi Abu Aiman na wengineo ambao wanaikosoa Al-Hidayah siku nyingi. Sasa anasema watu wako waovu. Kwanza mimi sina watu. Sasa anasema watu wako waovu, watu wako waovu wenye kutoa tuhuma za uongo. Hakuzitaja tuhuma za uongo ni zipi. Na nyumbani kwako walipofikishiwa ujumbe huo walikuwa wanasisitiza kuwa mwalimu azungumze na wewe. Kwa maana kwamba malalamiko haya sasa yalipofikishwa nyumbani kwangu, mke wangu mimi akawa anasisitiza kwamba mwalimu wao huyo bawaziri azungumze na mimi. Sasa kuna ubaya kwamba mwambieni basi huyo akhi aombwa Umu Abdillahi, mwambie mume wako azungumze na Abul Fadhili. Ndio alifanya hivyo, na mimi ndio nilimwambia mwambie Umu Abdillahi amwambie mumewe tuwasiliane. Sasa ubaya anathibitishwa na kuwa mkifanya hivyo mtafikia muwafaka. Ndio watu wakizungumza watafikia muwafaka, ndivyo walivyo wanaume wanapokuwa wanazungumza mambo yao. Na alipoulizwa sababu inayohitajika ya wao kuzungumza kwenye simu na nyinyi, akajibu ni nyinyi mnashirikiana na Hajuri, na hata mwalimu wetu alipokwenda Afrika alifikia kwao. Yani kwamba haya ni maelezo sema kwa ahli yangu, anaambiwa ahli yake bawaziri kwamba miongoni mwa sababu ya kutaka sisi tuongee mimi na bawaziri ni kwamba wao wanashirikiana na watu wa Hajuri, na yeye hata alipokuwa Afrika, alipokuja huku Tanzania alifikia kwa Mahajawira, akaambiwa sababu hiyo, sio? Na familia yako ikasisitiza sana, aendelee, na familia yako ikasisitiza sana wazungumze, watayamaliza vizuri. Hasikiliza sa majibu yake, kuonyesha kwamba ni mtu ambaye lao ingekuwa kuna fursa ya kuzungumza tu hivi na kwa dhana, ningemdhania dhana nyingi sana, lakini dhana mbaya mbaya hazifai, sitazungumza kwa dhana. Lakini kwa maneno haya anayozungumza mtu huyu, yani kama ingekuwa kuna fursa ya mtu kumdhania mtu vibaya, basi ningemdhania dhana mbaya mbaya mtu huyu, lakini sina fursa hiyo. Sasa Uislamu na nyima, simdhani ila kheri. Anasema hivi, lakini mwalimu wetu hakuwa na nafasi hiyo na akakataa. Hakuwa na nafasi hiyo na akakataa, unanielewa? Kwa sababu hakutaka kupangiwa nani wa kushirikiana naye na nani amkate. Hii ndio hoja ya kiume. Wewe walete malalamiko kwangu. Sasa kwa nini ulete malalamiko kwangu? Kwamba bwana kuna watu bwana watusema, wamtuma mkeo amwambie mke wangu. bwana, kuna watu sisi watusema, mwambieni Abul Fadhili, kwa nini wanyamazia, suna hivi kadha wa kadha. Salamu zimeletwa kwangu. Sasa mimi namtuma yule yule ambaye salamu zilipita kwake, waambie kwamba mwambie huyo bosi mkuu anipigie au tuzungumze mimi na yeye. Si lazima apige simu bwana. Mimi najua kwamba kuna ukata pia wa watu kupiga simu. Sasa kuna wepesi sasa, atumie WhatsApp, ziko, atume message, tuzungumze sisi. Hiyo ndio njia sawa sawa. Sasa kijana huyu kwa niaba ya shekhe wake anasema shekhe akakataa, hakutaka kwa sababu hataki kupangiwa kwamba azungumze na huyu au huyu uzungumze naye usizungumze naye. Sasa alijua hiyo, kama mimi nitampangia bawaziri leo ateremshwa wahi. Sasa si ndio asingesikiliza maneno bwana, mimi kuna naona kuna hili kuna hili kuna hili, lakini hii wanasema ndio tabia yake. Wanaomjua wanasema hii ndio tabia yake, ndio maadili yake haya. Kuna magomvi mengi na mikutano mingi inatokea huko, yeye anawatanguliza watu, na mara nyingine humtanguliza mkewe. Sasa haya ni mambo ya vipi? Kumbe kulipita uungwana. Kama afadhali ningesema kwamba sitaki mazungumzo na yeye, nikafanya hivyo. Sasa nani ana kiburi hapa? Bawaziri ni mtu ana kiburi. Muhammad Bawaziri wa Al-Hidayah ni mtu ana kiburi, ni mutakabbir. Kwa sababu mimi sitaki kupangiwa bwana, nizungumze na wewe, zungumze na wewe. Sasa ndio usikilize maelezo, utakuambiwa kitu gani? Mbona umelalamika? Kwa hiyo Abu Mansuri leo huna sababu ya kusema kuzungumza. Hawa wamejitosheleza wenyewe kuonyesha kwamba ni kaumu su, watu waovu. Na wao lengo lao waona kwamba wati wakizungumza hivyo wataweza kutuchafua sisi na kuichafua markazi hii. Mwisho akamalizia akasema hiyo ndiyo habari kwa usahihi na ukamilifu na ushahidi upo. Khalas tutahitajia ushahidi huo kuonyesha kwamba kweli mimi nitakuzungumza na bawaziri yeye akatakabari. Kumbe ushahidi unao? Hata sisi ushahidi tuko nao, kwa sababu baada ya pale akakaa kimya kabisa. Matokeo yake ndiyo atia maneno kwa watu, ondoka ondoka ondoka. Mke wake sasa anawaambia watu, kuna baadhi ya kina dada hapa akhawati wanaosoma katika markazi hii, anawaambia waondoke. Sasa tufanyeje ukhti? Ondokeni hapo. Nikasema jana kwamba waambieni, kwa sababu wanafunzi wetu nyinyi ambao mna wake na mna dada zenu akhawati zenu wako hapa wanasoma, wakate mawasiliano na mwanamke huyu, ni fatana, hatumhitaji sisi katika markazi yetu, huyu hataki mawasiliano na yeye na wake zetu na watoto wetu, wamkate pia. Wamejibu kwa utovu wa adabu, wasizungumza wake za watu. Kwa lillahi alhamdu. Itosheka na haya, lakini kuna mengi ya kuyazungumzia kwa sababu anazungumza maneno mengi ambayo hayapo. Akagusia swala la misaada wakati wa semina kwamba sisi tuliomba mamilioni ya fedha kule. Haya ndio nilikuwatolea maelezo wakati mwingine kwenye darasa ya kesho au kishukuto. Anasema pia kwamba masala ya kumtahadharisha Abu Hashim, masala kwamba sisi kukopa na madeni, vitu kama hivyo ambavyo havina misingi. Lakini mambo ya msingi yachukueni hayo. Kwa nini sisi tunawazungumza watu hao? Sababu ndio hiyo. Kwanza kutabara ana wao, pili kubainishia umma kwamba hawa ni hajawira, na hajawira tabia yao wao ni kufuata uvumi na maneno ya uongo uongo na kujigonga. Akataa kitu athibitisha hapo hapo. Na huko ndio kujigonga kwenye ndio itirabi. Na huko ndio kuchanganyikiwa. Hii ndio itirab. Ni mutaribun. Kadhalika kufanya kampeni za kutaka. Watu wengi walifanya kampeni, hawakujua kwamba zile kampeni ndizo zilizoleta watu hapa. Barayani ilikuwa akipita baba kusini huko. Huko bwana hakuna kitu bwana. Kwanza wanafunzi wote wamekimbia. Huyo bwana amekuja na madhehebu mpya. Hey, kadha azungumza vile akisema watu wafungasha virago na kuja markazi bin Taimia. Watu waje tu. Mtu akija hapa kutembea ni tofauti. Ataka kusikia eh? Panazungumza dini gani mtu? Hakuna tofauti. Hawa kina Baraiani walifanya hayo. Sasa wewe si wa kwanza wa kupiga vita hapa kwamba watu waondoke, huwezi. Pili wakafuatishiwa na watu wa Albani, na wakawa wanawatangazia watu hapa kula bure, kulala bure, kila kitu bure. wakatangaza na pilau hapa ipo nyingi tu, sio huko. Na mashehe kutoka huko, kutoka Damaji, mashehe wenyewe. Kwa hiyo wataka kufanya kampeni, watu watoke kule, watoke hapa wende kule. Lakini walifanikiwa? Hawakufanikiwa. Hawakufanikiwa na hawatafanikiwa kwa sababu hawakusimama kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampeni yao hiyo ni kampeni ovu. Na mimi nawaambia, siku markazi hii itakapopoteza mwelekeo, ikawa hili lafanywa kama ndio soko au ni sehemu ya kitega uchumi badala ya kuwa ni sehemu ya kuwafundisha watu dini, nia zitakapobadilika na markazi itaanguka. Lakini si kwa maneno ya watu. Yaani tukatakapoacha dini sasa tupengee kwenye dini, markazi itaanguka. Ama ndio atakayeangusha, lakini si maneno ya watu. Si maneno ya bawaziri, bawaziri hana uwezo huo. Si mkweli. Ni mtu kadhab. Na watu wake ni kadhabun. Watu wenye baghi. Watu wasiotambua dini. Wenye kufanya manni katika mambo wanayotoa kwa saidia watu, kama msaidia yule tumpa mtu kikadha. Sasa ukimpa wataka upewe thawabu na nani? Si ulimpa kwa mapenzi yako? Kama umeamua kumkatia msaada si wakaa kimya? Sasa ukisema kwamba sisi tumemsaidia alafu yeye sisi tutukanwa, ina maana huu msaada wako ulikuwa umeutoa ili wewe unapotukanwa ndio watu kutetee? Kama sio rushwa nini? Sasa yule aseme hivi, sasa mbona wewe hiyo rushwa waila kwa raha zako? Sasa huku niko kujielewa, kumbe mlitoa rushwa, mbona mjaniambia mapema? Kwa bwana hiyo hongo chai hiyo. Ha? Lakini moja lalamika baadaye kwamba watu watutukana sisi, wamesema vibaya kadha, alafu yeye hatutetei. Kwa hiyo huku ni kufilisika. Sasa sisi tutakwenda nao hivyo hivyo. Mimi nawaambia tutakwenda nao mpaka dakika ya mwisho biidhinillah. Wasije wakaona kwamba watoto maneno watutambaza hivi, tutakaa kimya, tukae kimya sisi. Tuomba Allah tusaidie katika hili na atuhifadhi na shari zao. Nimefika mwisho bwana. Darasa yetu itakuwepo kama kawaida ya nukhbatul fikr baada as-salah insha Allah. Barakallahu fina wa fikum. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta.